és Horváth Oszkárral. A magyar közvélemény elsősorban Orbán Viktor tartja felelősnek a kegyelmi ügy miatt, derül ki a Republikon intézet felméréséből. A kormánypárti szavazók mintegy 10%-a nem hiszi el, hogy a miniszterelnök csak a sajtóból értesült a döntésről. De alapvetően a volt köztársasági elnököt Novák Katalint és Balogh Zoltán püspököt tartják felelősnek. A közéletből szintén távozó Varga Judit, volt igazságügyi miniszter felelősségét pedig alig emelték ki a válaszadók. A kutatás készítői szerint Varga Judit megítélésében nagy szerepe lehet volt férje Magyar Péter megszólalásainak. Hát 3%. Kis lépés. De meg lehet, hogy nem az utolsó lépés, hanem épp az első lépés. Már csak 15 ehhez hasonló ügy kell, és a Fidesz előnye el is olvad. Persze, ehhez az is kell, hogy az ellenzék egyetlen szavazatot ne szerezzen. Ez most nagyjából meg is valósult. Mondom, 15 ilyen ügy, a lényeg, hogy lehetőleg azért az ellenzék ne jusson szavazathoz, mert ezzel megint csak a NER-t erősíti. Abban az esetben, hogyha a DK ebből bármennyi szavazatot is megszerez, az újra megszervezi a Fideszt függetlenül mindentől és bármitől. Na jó, de ha a kormánypárt támogatottsága gyengül, az ellenzéki nem növekszik, az is a NER-t erősíti, mert akkor lesz egy csomó bizonytalan szavazó. Nem, én azt hiszem, hogy nem. Pont azok a bizonytalan szavazók lesznek azok, akik majd annak a népfrontnak a bázisa lesznek, amely népfront a Fideszt az ellenzékével együtt fogja elsöpörni, amikor ennek a rendszernek vége lesz. Hogy mikor fog ez a népfront megszerveződni, hogy mikor fog ez a pillanat eljönni, azt most még nem látjuk, de hát az első lépésnél vagyunk. Most 3%-ot vesztett a Fidesz. Ez nem kevés amúgy, de én azért kicsit borulátó vagyok ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy a Fidesznek volt egy ilyen megbotlása igazából, nem tudták, hogy most pontosan hogy kell lereagálni ezt a helyzetet. Nem tetszett, nem volt jó, az egész szerencsétlenül jött ki az ő szempontjukból, de abszolút azért a maga a monolit építmény nem rendült meg. Egy-két mellékszereplőt kiírtak a sorozatból, majd írnak be helyükre újakat, újra fogják magukat szervezni, újra lemérik a közvéleményt, újra megtalálják azokat a pontokat, ahol lehet minket bögdösni, a traumáinkba lehet vájkálni, turkálni, lehet minket csipkedni, ösztökélni, hogy a megfelelő módon működjünk. Újra lesznek kedvezmények, jön a választás, kapunk majd ilyen meg olyan kedvezményt, meg esziát, meg csokot, meg nem tudom mit, tök mindegy, ki lesz találva, 19. havi nyugdíjat, akármit, és a végén ugyanúgy meg lesz a stabil, biztonságos betonszilárd előnyük, mert minden erőforrásuk adott hozzá. Tehát igazából nem látszik, hogy csak ez... Csak az erkölcsi hiányzik. Figyelj, az a, minden más tényleg. De azt mondja, hogy minden erőforrásuk megvan hozzá, az erkölcsi erőforrás az nem kell de ehhez. Egyébként az nagyon is megvan, de az is megvan. Mert az emberek többsége még mindig elfogadja, tehát a szavazók többsége elfogadja azt, hogy ebben az ügyben Orbán Viktor nem érintett. Még az össznépességen belül is kevesebb, mint az emberek fele gondolja. Hát a Republikon szerint nem. A Fidesz szavazóknak is a 10%-a gondolja úgy, hogy ez lehetetlen, hogy nem tudott róla, vagy a 11%-a a Fidesz szavazóknak csalódott, de közben csak 3%-ot vesztettek, azaz, nyilván ez nem ugyanannak a két dolognak a százaléka, de a lényeg az, hogy attól még, hogy valaki csalódott, a szavazata sokáig ott marad, ahol, és ezt át tudom élni. Tehát van az, amikor azt mondta, hogy hát igazából ezek se jobbak, és akkor utána 3 évvel később mész és behúzod az X-et. Meg most nem azért mondom, de mi olyan dolog derült ki, amit az emberek nem tudtak. Tehát az, hogy például rendszer szintű korrupció, meg urambátyám világ van, ezt mióta tudjuk, mert tényleg már gyerekkoromban is így volt. Az egész rendszerváltás utáni politikai és gazdasági elitnek az erkölcsével kapcsolatban kinek volt bármilyen illúziója? Hát nézzük már meg, ahogy hogy kezdődött, hogy miben fogant a rendszerváltás, az olajszőkítés, meg a maffia leszámolások, meg a minden, az egész folyamatosan a spontán privatizáció, sehol nem volt egy olyan év, amikor azt éreztem volna, hogy igen, itt most ezek az emberek valóban ilyen nagyformátumú történelmi figurák. Mindig azt éreztem, hogy vásári, itt a piros, hol a pirost játszó dílerek. És most Ebből az eresztésből van egy tehetségesebb, erősebb garnitúránk, de hát ugyanazt játsszák, ugyanazt a játékot, és ugyanúgy meg fognak minket győzni, mint ahogy az elmúlt 30 évben folyamatosan meggyőztek, hogy igazából ők a legjobb választás, hogy nekünk ez a legjobb, amit választhatunk. Ez, itt nem, ez a 3%, ez egy egyszeri eset, ilyen botrány, már a következő se fog ekkorát durranni, mert emelkedett az inger küszöbünk, tehát már nem csattanna ekkorát. Most mi derülhet még ki, amivel népszerűséget vesztenek? Én azt érzem, hogy te azért vagy ennyire pessimista. Realista? Mert félsz a pofára eséstől. És nem mered elhinni, mert már annyiszor estél pofára, és mindig ilyenkor, amikor pofára esés van, ilyenkor magát érzi az ember hülye baromnak, hogy úristen, hogy hihettem már el? Hogy lehettem ennyire hülye? És annyiszor estünk már pofára, egyébként a magyar válogatottnak való szurkolással is így van az ember. Mm. Hogy így szurkol a magyar válogatottnak, aztán mindig szembe jön, jó, ez egy... Ez egy Andorra, vagy egy Feröel-szigetekre. Igen. Vagy egy Izland. Egy fajsúlyos. Igen. Azerbajdzsán. És akkor az ember mindig a fejéhez kap, hogy úristen, már megint elhittem, hogy hihettem el. És ugyanez van a remélt rendszerváltással is. És egy idő után az ember megkeseredik ebben, és azt mondja, hogy inkább készülök a rosszra, legfeljebb kellemes meglepetésért, és akkor abban fogok csalódni, a saját prognózisomban fogok csalódni, de nem az országban, nem a magyar válogatottban. Készülök a rosszra, és szinte biztos, hogy a rossz fog történni, de akkor abban a rosszban meg fog vigasztalni engem az, hogy legalább igazam lett. Nem akarom a bárki másnak a célját eltéríteni, elrabolni. Az ellenzék egyáltalán nem tudta maga javára fordítani a kegyelmi botrányt. Hál' Istennek. De nem is a maga javára kell. Tehát engem most zavar, hogy 7 perce arról beszélünk, hogy a Fidesznek hogy alakul a népszerűsége, és már elveszik a fókusz, és ezért visszarántanám arra, hogy egyébként hogy kezelik magát a gyermekvédelmi kétségeinket, mondjuk úgy. Például feldobnám azt a problémát, hogy valóban a törvényekben van-e a probléma, vagy azoknak a betartatásában van a probléma. Tehát amikor azt mondjuk, hogy súlyosan korrupt, vagy nem a gyerekek megvédésével és gondozásával teljes az egyébként is rettenetes sorsú mondjuk intézeti rendszer, akkor jön rá egy reakció, hogy már hoztunk egy törvényt, hogy a köztársasági elnök legközelebb ilyet ne csinálhasson, utána jönnek következő intézkedések, hogy mihez kötjük az intézményvezetést, meg tudod, mi lesz egy-két embernek a kiválasztásával. Engem viszont az aggaszt, hogy attól még, hogy az volt a törvény eddig, ami, és az lesz a törvény ezután, ami, ki az, aki betartatja, azaz az ellenőrzésnek a rendszere megfelelő reformokon megy keresztül. Igen. Aztán vannak, akik azzal mentegetőznek időnként, hogy ugye nyilván a pedofiloknak van egy olyan köre, aki soha egy újjal gyerekhez nem ér, egyszerűen az ő személyisége az talán meglátja magát a tükörben, és érzi, hogy ez tudjuk, hogy ők hányan nem vannak való a világban. De viszont ha ez pszichopátiával párosul, ha teljes lelketlenséggel, vagy egyszerűen olyan öntudatossággal, hogy már pedig neki ez jár, és ezzel semmi probléma nincsen, sőt, ezért tették ide, hogy jól érezze magát, ezeket az embereket nehéz kiszűrni. Ugye mindig beszélgetünk itt, hogy így pszichopata, meg úgy pszichopata, de nehéz ezt az embert azonosítani. De ez ne legyen mentség, mert az áldozatoknak a viselkedésén viszont lehet látni valamit, hogy ha van mentálhigién és támogatás a óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, amihez hozzá is lehet férni, illetve ha nem hajtják el minisztériumokból a különböző panaszt tevőket, hogy hát ez komolytalan, akkor azért talán egyszer-egyszer fennakad a horgon valaki, még ha nem is ő kapja be a csalit, még ha nem is ő látszik lenne, a radaron. A legjobb az lenne, ha nem is akadna fönn a horgon, mert az egész rendszer minden elemében azt sugalná, hogy meg se próbálja, és meg sem próbálná. Erre vonatkozik, mert hogy legyen az embernek az oda érkezőket, csak tudod, az is, amikor... De nem csak szűrni. Csak a vezetőt szűri, á. Én azt mondom, hogy szűri az összes ott dolgozót, de akkor meg arra azt lehet mondani, hogy figyelj, ezért a pénzért, meg ilyen szomorú körülményekkel, meg sorsokkal találkozni, és munkát végezni, tudod, hányan mennek oda? És akkor nem azt mondom, hogy jó, akkor nem. Örüljünk annak is, aki pedofil, hanem azt mondom, hogy rohadtul nincsen keret arra, hogy helyes, de rendesen legyen elvég. Legyen. Tehát tudod, tessék, ha igen, arra legyen. Van keret, hogy akárhova akkumulátorgyárat építsünk, és az akkumulátorgyárhoz autópálya menjen, meg mit tudom én, de az plusz, fontos. Meg plusz áramellátás, meg akármi, persze. Most hogy lelenc nagyon, gyerekek? Most nem stadionokra van pénz, erre van pénz, amarra van pénz, erre muszáj, hogy legyen, mert hogy ez prioritási listán, ez előrébb van. Nem na most az... Na, lehet, hogy velük fognak az, akkumulátorokat összerakatni, és akkor megoldódik. Jó. Ezt még látom. Hát ez így nemzetstratégia. A pedofilokkal, vagy a gyerekekkel? Nem mindegy, lényeg, hogy jó legyen az akkumulátor. Elkészüljön az akkumulátor. Na, szóval arról van szó, hogy most Orbán Viktor ír egy törvényt erre a konkrét esetre, hogy ez ne történjen meg újra. Mennyi az esély rá, úristen? A jövőben ilyen módon ne lehessen egy pedofilt vagy pedofil bűntársat, úgy értve, hogy nem, itt nem a hajlamot értjük, hanem az elkövetést, tehát egy gyermek megrontót, vagy gyermek megrontó bűntársát ilyen módon ne lehessen kegyelemben részesíteni, és ez beleírja a törvénybe, mintha Magyarországon a törvény uralkodna. Mintha Magyarországon az alaptörvény szabályozna az életet, vagy mintha ez egy törvényes, úgymond jogállam lenne. Hát a probléma de a helyzet, a probléma az, hogy itt most Orbán Viktor ezzel tömi be a magyarok pofáját, hogy itt van egy törvény, ez a törvény majd nem teszi lehetővé, hogy a köztársasági elnök megkegyelmezzen egy pedofil bűntársának. De mi lenne akkor, hogyha olyan köztársasági elnököt választana Orbán Viktor, mondjuk aki nem hazudozik a múltjáról, ahogyan az kiderült a legfrissebb köztársasági elnökkel kapcsolatban, hogy hoppá, itt Dózsa Lászlót sikerült köztársasági elnöknek választani. Nem a továbbvalótlanságot az apja múltjáról. Jó, tehát nem hazudik arról, ami az apjával zajlott. Most lehetséges, hogy az apja hazudott ő neki. Minden esetre ő nem járt utána a dolognak, minden esetre senki nem kérdezte, hogy ki volt az apád öreg, hanem ő ezzel így elhencegett a hazugsággal. Az apja hazugságával, vagy a sajátjával, akárhogy is. Mi lenne, hogyha mondjuk lenne erkölcsi integritásotok? Ez megoldaná a problémát. Nem kéne törvényt írni rá. A közkegyelem az nem a bűnözőknek, meg nem a gyermekmegrontóknak, meg nem a gyermekmegrontók bűntársainak lett kitalálva. Nem azért tartjuk. Mi lenne? Igen, mi lenne akkor? Azért kell törvényt írni rá, mert a rendszer logikájából, a rendszer működéséből és Orbán Viktor személyi politikájából ez következik. Hát erről beszélek. Most visszatérve a törvényhez, nem az volt a baj, hogy nem volt olyan törvény, ami alapján mondjuk Kónya Endrét el lehetett ítélni, és börtönbe lehetett rakni, hanem az volt a baj, hogy amikor gyerekek jelentették az ügyet 10x évvel ezelőtt, akkor elhajtották őket. Akkor is volt törvény, akkor is volt erre megfelelő jogszabály, ami megvédte volna a gyerekeket, csak azt mondták, hogy jaj, gyerekek, ilyet nem illik mondani az igazgató bácsiról, léci, ezt most fejezzétek be. 1, 2. A rendőrség nem nyomozott, mert úgy gondolták, hogy hát azért mégiscsak ez egy rendes ember, mert szeretik ezek meg azok a politikusok, meg kitüntetik, meg mit tudom én, hagyjuk már ezt az ügyet, biztos néhány hülye gyerek beszélt. Akkor is volt törvény, és amikor kihozták a börtönből kegyelemmel, akkor is ő már bekerült. A megfelelő törvény alapján őt elítélték. A probléma az, hogy valakinek a haverja volt, aki lobbizott azért, hogy kihozzák. Ez nem törvényi kérdés, és ez ezután is így lesz. Ha lesz egy szigorúbb törvény erre, hogy pedofil bűncselekménnyel kapcsolatban hozható ember ne kaphasson kegyelmet, akkor már egy előző szinten fognak rávigyázni, hogy ne kerüljön börtönbe vagy házi őrizetbe. Ugyanúgy ez lesz a hozzáállás, hogy hát a haveromat nehogy már. Na, arról van szó, hogy nem kéne megkegyelmezni. Olyan köztársasági elnök kéne, amelyik nem kegyelmez meg. Na, ehhez mit szólnátok? Na, ez nem lenne jó megoldás? Hogy mondjuk egy köztársasági elnök, amikor leraknak elé egy kegyelmi kérvényt, megvizsgálja, hogy jár-e ennek az én erkölcsi érzékem alapján, ami ugye a köztársasági elnökről lévén szó, a Magyarország erkölcsi érzéke. Ugyan, tehát a köztársaság mindannyiunk közös erkölcsi érzéke alapján ne vakarjanak ki a börtönből, vagy a házi őrizetből valakit, akinek a erkölcsi bizonyítványa ennyire szennyes, és nem mossák tisztára az erkölcsi bizonyítványát, hogy aztán visszamehessen gyerekek közé, mint Kónya Endre. Na és mi lenne, hogyha nem küldenénk vissza gyermekmegrontók bűnsegédeit a gyerekek közé? Az a helyzet, hogy ezen már túl vagyunk sajnos, tehát, hogy jelenleg ez az egész ügy is már csak a hisztérikus fázisban van, hogy a Vásárhelyi János, aki meg majd letölti a számára kiszabott büntetést, amikor kijön, akkor biztos vagyok benne, hogy valaki egyszer így pofán vágja az utcán, vagy valami, miközben ő már letöltötte. És az is lehet, hogy azóta megváltozott. Tehát ez sem lehet kizárni, és nem a mi dolgunk lesz eldönteni, de most mindenki ugyanúgy hörög ezen, az egész ország hörög, és erre az ellenzék és a kormány egyaránt rárepült, hogy ez most egy remek, remek pillanat, most lehet népszerűséget szerezni, és akkor politikai termékké tenni, és nem politikai termékként, hogy legyen a gyermekvédelem, de most az, most Orbán Viktor így lóbálja a jogszabályt, hogy én így védem meg őket, az ellenzék meg közvetlen elnökválasztást, meg ilyeneket akar, mint sem. Semmi akkor, értelme az egésznek, tehát akkor, megint nem a gyerekekről beszélnek. De akkor mi is döntsük el, hogy azt kommentáljuk az eset kapcsán, hogy a Fidesznek merre jár éppen a népszerűsége, vagy azt, hogy mi lenne a teendő. Mert akkor én inkább elengedem, hogy legyen politikai termék, tehát nőjön a népszerűsége, ha a feladatot nem látszólag, hanem rendesen végzik el. Ez nem a gyerekek védelméről szól, ez az egész ügy. Ez most csak egy felfakadása ennek. Ez olyan, mint egy tünetet azonosítani egy betegséggel. Világos, hogy nem olyan, erről szól, csinálni, de ez az, amire erős jelzés, vagy visszajelzés van a társadalom részéről. Az éjccel együtt jár a kaposi szarkóma. De az éjc az nem egy bőrbetegség. A kaposi szarkóma az csak a tünete az éjcnek. Hogyha itt most mi beborogatjuk a sebeket a bőrön, nem fog a betegség elmúlni tőle. Hát ez nem a gyermekek védelméről kéne, hogy szóljon, hanem a feudális működésről, amiben bűnözőket, akár bűnözőknek is megkegyelmeznek, ha jó nertársak. Ez az igazi probléma, és ebből itt és most gyermekek megrontása, és a gyermekek megrontásához fűződő közkegyelem, köztársasági elnöki kegyelem tartozik. Egy másik esetben, egy másik ügyben, egy másik tünet kapcsán valahol máshol fog fölfakadni ugyanez a seb. A probléma az, hogy Magyarországon nem a jog uralkodik, hanem a kegy. Minden ebből következik. Most úgy csinálni, mintha ez egy gyermekvédelmi probléma lenne, és Magyarországon minden rendben lenne, csak a gyerekeket nem védjük meg jól, és most majd, ha jól megvédjük a gyerekeket, akkor minden rendben lesz a feudális Magyarországgal. Hát igen, de a felháborodás az azzal kapcsolatos szerinted, hogy nem a jog uralkodik, hanem a kegy, vagy azzal kapcsolatos, hogy gyerekek lettek cserben hagyva. De mindegy is, hogy mivel kapcsolatos, azzal kéne, hogy legyen kapcsolatos, hogy Magyarországon nem a jog uralkodik, hanem a kegy, és ennek gyerekek ártatlanságát is feláldozza a rendszer, ha arról van szó. Igen, szerintem is ez most egy olyan, ebből a szempontból egy ilyen tabu területen történt, hogy hozzá vagyunk szokva ehhez a feudális működéshez, de azt gondoltuk, hogy legalább nem a gyerekek hátán történik mindez, hanem hogy tudod, te már megszoktad, te is megszoktad, a lápok is megszokták, hogy beépítik őket, meg az erdők is, hogy kivágják őket, na de gyerekek. Valahol máshol van a határ, mint a sitteseknél, de ezek szerint nem ugyanott van, ahol ők húzzák meg ugye a határt. Az, hogy a Varga Judit nem vesztett annyit a népszerűségéből, és akkor most már visszamerek kanyarodni ezekhez a számokhoz, az talán, ugye érdekes, hogy többen, sem a Magyar Péter, sem pedig a Gulyás Gergely valamelyik kormányinfón nem volt hajlandó elmondani, azt hiszem, vagy világossá tenni, hogy a Varga Judit a támogatása nélkül írta ezt a köztársasági elnöki döntést alá, vagy ellenjegyezte. Miért? Tehát miért nem válaszol egy ilyen kérdésre, mondjuk a Gulyás Gergely, és ami engem jobban zavar, nem az, hogy nem válaszol, hanem ahogy ő, és akkor már ide sorolom a miniszterelnököt is, ilyen válaszokat ad, hogy forduljanak az elnök asszonyhoz, vagy forduljanak a miniszter asszonyhoz. Ugye most eltüntették őket a közéletből, vállalhatatlan ennek a két nőnek a számára a közszereplés, de mi forduljunk hozzájuk. Ne segítsél, akinek egy telefonhívás távolságra van ez a két nő, majd mi egyesével megkeressük, vagy valahogy eljutunk hozzájuk, és majd mi egyesével megkérdezzük. Ne legyen tájékoztatás, hogy egyébként mi történt, és még mindig csak erről az egy ügyről van szó, és arról Nem azt mondom, hogy nem beszélünk, de én ismét megemlékezem, hogy a tavalyi évben több mint 20 kegyelem született, és én anonim módon, de kíváncsi vagyok azokra a vádakra, amelyekkel azt a 20 elítéltet, vagy több elítéltet illetik. Egyet tudok még, ugye. Ezeket is futószalagon írták, vagy írják alá, mint ahogy egyébként az ilyen lehallgatásos, pegazus telepítős kérelmeket is ugyanúgy futószalagon írják alá, tehát abból is több száz évente felfoghatatlan mennyiségű embert random indoklás nélkül mondjuk megfigyelnek, és ugyanígy szerintem túlságosan sok embert részesítenek kegyelemben, és megint azt mondom, hogy lehet egy olyan társadalmi ügy, mert ezt egyébként még így nem tárgyaltuk ki, hogy miért adható, vagy miért adhatnál úgy kegyelmet, hogy az mindenki számára, vagy legalábbis így az emberek többsége számára egy ilyen okés döntés legyen, tehát lehet olyan szituáció, amiben a jog betűje szerint téged el kell ítélni, de az egyetemes erkölcs szerint meg igenis jó, amit tettél, vagy társadalmilag hasznos. Mondjuk mit tudom én, hagyj fejezem be, mondjuk valaki, most csak egy hülyeség, valaki fel akarja magát robbantani a tömegben, és te azt az embert így lefogod, és belehal, és te igazából önbíráskodtál, és megöltél valakit, de bizonyítható módon egyébként ő megölt volna 100 embert a robbantással, ilyen esetben téged valószínűleg elítélnének, és teljesen jogosan járna az elnöki kegyelem. És mindenki azt mondaná, hogy tök jó, adjunk ennek az embernek kegyelmet, mert egy hős. Na de ezt akkor jó lenne tudnunk az ilyen ügyekről. Tehát jó lenne látnunk, hogy ezek a kegyelmek hogyan születnek, mert egyelőre egyet láttunk így, ami egyértelműen valakinek a haverjának a kimentéséről szól. És ez nem oké. Amikor valamiféle választ megpróbálnak magukból kierőszakolni a felelősök, akár a Balogh Zoltán, akár a Novák Katalin, akkor arra hivatkoznak, hogy ők meg voltak győződve arról, hogy a Kónya Endre az ártatlan, és hogy az eljárási hiba történt, illetve hát a bíróság egy ártatlan embert ítélt el. Na, Kónya Endre igazgatóhelyettesként nem tudott az igazgató pedofiliájáról, nem tudott az igazgató megrontási gyakorlatáról a hétköznapokban, nem volt bűnsegéd, hanem őt behúzták a csőbe, és ledarálta őt a gépezet. Ez volt a mondás. Na most az köztársasági elnöki kegyelem nem erre szolgál. Nem erre szolgál. Ebben az esetben az ügyet újra föl kell venni. Ebben az esetben a tárgyalást újra le kell folytatni, hogyha itt ilyen hiba történt. Ahhoz új bizonyítékok kellenek. Új bizonyítékok kell, hogy kerüljenek ahhoz, hogy ezt egy ilyen ügyet újra föl lehessen venni, vagy hogy indokolt kétsége legyen a köztársasági elnöknek. A köztársasági elnöki kegyelem arra szolgál, hogy egy olyan ügyben, amelyben bizonyos körülményeket a bíróságnak a törvény tilalma nyomán nem szabad tekintetbe venni, de azok a körülmények igenis fontosak, azokat a köztársasági elnök mérlegelhesse, és az alapján adhasson kegyelmet. Tehát valójában ez a hivatkozás, ez hamis. Hogyha ő nekik valós kétségük lett volna, vagy újabb bizonyítékokat találtak volna, azzal nekik az ügyészségre kellett volna rohanniuk. Nem pedig a köztársasági elnöki kegyelem intézményével élni. Ezt mindenki tudja, aki a joghoz egy kicsit is ért. De a helyzet az, hogy ez hazugság. Hazudnak, sőt, Balogh Zoltán azóta nem csak azt mondta, hogy ő meg volt győződve, ő továbbra is meg van győződve. Meg van győződve arról, hogy Kónya Endre ártatlan. Ha viszont meg van győződve erről, és nem követett el hibát, akkor miért mondja azt, hogy hibázott? Mi volt a hiba, amit elkövetett Balogh Zoltán? Miért volt hiba kieszközölni egy ártatlan ember kegyelmét, ha ő ártatlannak tartja, és ezekre nincsenek válasz. Továbbra. Igen, és az a szomorú, hogy van, visszatérve megint az eredeti hírhez, bocsánat, hogy a 21 kutató központ még azt is mérte ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy a kormánypárti szavazók egynegyedének még erősödött is a kormányba vetett bizalma. Na ez a szomorú.